محترم اوریدن کو دا مولانا مفتی متوانر سے دا دور تفسیر قرآن دا 102 نمبر 61 چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 20/8/2007 او پا 8/7/2008 کی شعر دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جنگیر روڈ سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نبی آدھا قیدیانو دا بادر کی رائے اولی اغسطا قصہ آئیشہ کا نہیں تجھ کو یاد کہ جب افق والوں نے کیا تا فساد وید افق والوں قصہ تا نہیں آدھا کہا پا غیب پویدو نبی آولی پیغمبر پا رشانو نبی نے صحابہ سے شورا لی بجز وی حق کے ناق نبی نے صحابہ سے مشورا لیا بجز وی حق کے ناق دا کلا صحابون اپ مشوربان کارو شاسن کد صدیق و فاروق و عثمان و علی کمیٹی کے ممبرو سے کیوں رائے لی بیولی دی ممبرانو نرائے واقستان اگر غیب دانو ہوتے وہ پاک باز نہ کرتے کمیٹی میں وہ ترک تاز کچرت دا سواغی غیب دانو وای په یو بل باندې بیا ولې جره کولې چې ستا خبره دا سن نه استاد سن نه خدا جد نه چاهه جتا دیتا ہے وہی جد نه چاهه دکا دیتا ہے الله چورت سوخی نو هغه خلکو ته بیان نه وو غالب نه کرتا کل غیب پر نبی هو ولی هو فرشتہ اگر الله ټول غیب چاته نه خی اگر که پیغمبر ولینی ولی ولینی فرشتہ ولینی خو الله غیب باندې چاته نه غالب کای نبی کو جو حاضر و ناظر کہے نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے چسوک پیغمبر تا حاضر ناظر وئی نو بلا شک شرع اس کو کافر کہے بلا شر بلا شک شریعت اگر تا کافر وئی تا کہ دے آیاتون منکر دیں دادویم قسم دلائلو چه عالم بکل شئن ہوا اللہ پوہ دے پار یو سبان دے پار سبان دے پوہ یو اللہ نو اللہ یا علمو پا گیڑا کی دار زنانا کنر دے کما دا نو پوہ پی اللہ وی زیما کسو خبرہ پتی زکی کو مزا کدش پی روان دے و کبٹکان دا غرما نو اللہ وی زپاق بان دے پوہ یایم نو درہم قسمت اللہ لہو مواقبات من بین یدے و من خلفے دار چاہے محافظ و نوار شہم دے محفوظ و حافظ لکل شہن ہوا اللہ حفاظت کا ان کی داری اسی زو اگر یو اللہ نبل سوکو دار سوک ساتھ ان کے دے اللہ لہو مواقبات من بین یدئی آگے اللہ لدی یو بل پسے پا نمبر رات ان کی بارش تھی من بین یدئی اڑان دیر دنا و من خلفی و رسط دی انسان نا دی انسان نمخ کی و رسطو اللہ فرشتی را لیگی یا فزونو من امر اللہ ساتی دلا پا حکم دا اللہ پا حکم دا اللہ ساتی یا فزونو من امر اللہ ساتی دلا پا حکم دا اللہ ان اللہ لا یغیرو ما بقومن حتی یغیرو ما بانفسهم یقین اللہ نبدلی لا یغیرو نبدلی اللہ ما غنیمت لرا بی قومین چی بیو قوم باندی بی حتی یغیرو تردی چی بدل کی دی ما بی انفسیم آگا احکام دا اللہ چی بدل باندی لازمو حتی یغیرو ما بی انفسیم سورہ انفال کی وضاحت تر شو و اذا اراد اللہ بی قومین ہر کلا چی رادو کی اللہ پیو قوم باندی تکلیفو فلا مرد دلو ننشتے واپس کے در اغیل را وما لهم من دونی من والا او ننشتے دل را دا اللہ نے لاؤ سوک بچ کے ان کے او دوست هو اللذی اللہ دے آغا ذات نا بل قسم دل سالورم متصرف لکل شین هو اللہ متصرف بی کل شین هو اللہ اللہ رب العزت اختیار من عرص کارونا کئی آوازی اللہ نبل سوکو اللہ دے آغا ذات جوری کور برقا خیتا استا پڑک پڑکو او برخنا لرا خوفو متو ما دا پار دا یاری دا مسافرو او دا تامی دا مقیمو خوفو متو ما دا پار دا یاری او دا تامی مسافر یاری گی چوری گا کورتا باورا سم او چکم کلی که دین آپا تامده چه باران بوشی وایم شو ذاب الثقال او جدی الله وریا ذرانی ذرانی پیدا کړی الله وریا ذرانی ذرانی واسا به اور راد به ام دی والملائکا او پاکی بیانی دا کړه زاره یا اراد دا د فرشتینوم دی یو صاحب به اور راد به ام دی پاپ کی وای رات پرشتا پستاین دا الله باندې لګیا دا والملائکۃ من خیفتی و نور فرشتي دی یری دا الله نا ویرسل سوائک فیسیو بیا من یشاو نرالی گی اللہ تندرونا فیسیو بیا من یشاو نرسی اللہ دیتا غچا چو غواری وهم یو جادلون فی اللہ او دی جگڑا کی پیواری دا اللہ کی وهو شدید المحال او آغا اللہ ری وهو شدید المحال او آغا اللہ ری سخت تدبیر والا آغا اللہ ری سخت تدبیر والا لہو دا و طلاق سمارا دا دلائلو لہو دا و طلاق وانو چه دا سدا لہو دا و طلاق نو آغی اللہ لنا بلن دا رشتیا نو آغی کرام دا دا لہو دا و طلاق اضافت دا موصوب دا صفت تا اصل کرد ات دا و طلاق لہو دا و طلاق آغی اللہ لنا بلن دا رشتیا نو آغی کرام دا دا سچی پکار از دینال ٹک دیئے سی بلنا یوازی دا اللہ مناسب دا نو آغا اللہ را مدد کبل سکنا برنور چغیمو آئے چه مدنی راو رسا را مدد چلی حضوانا دا بغداد شای میرانا او ما نیولی لمنستا دا ننا لہو دا و طلاق آغی اللہ لدا بلن ریشا نو آغا کرا مدد اول قسم دلائلو خالق لکل شین هو اللہ وازمک اسمان تو گورا بستنو میں پیدا کرے نوارا اس بگمائی تاو گورا از مکی تاو گورا سنگ می گوارو لی نیرو نوی بیولی دی وات فصلو تاو گورا و فیلردی قطعا متجاوی رات زماکی وان دونه نیزدی نیزدی وکجورو تاو گورا انگورانو تاو گورا یسخای ماهی واحد نفاصلو باز والا بازن فلو کل و یو بو بوشی و خوندو نیدی بادل را یو قسم دلائلو خالق دار سده اللہ ندویم پا گیڑا که دار زنانا کنر دکم آدا نو پوی پی اللہ وی زیما اللہ وی آلو ما تامل کلون سا وما تغیید الرحم وما تزداد عالم الغیب وشادت الكبیر المتعال پو آو پرٹو بخکارا عالم پارس دی اللہ نو درم قسم لہو مواقباتم من بین یدائی حافظ لکل شینو واللہ ار سوک ساتم ار سوک زما ساتن تا محتاج دار چای ما حافظ ونو ار شیم دی محفوظو نو سالورم قسم اد اللہ اختیار مند ارس زیما متصرف لکل شین هو اللہ ربک یخلق ما یشاء و ما یختار و یختار ما کان لهم الخیارا نو لہو دا و طلاق نو آغا اللہ کرام مدد نو آغا بلند ریشا نو آغا کرام مدد اس مثال آغا چا چاگا دا اللہ نے علاوہ نور را مدد کئی والذین آیدون من دونی اوا کسان چې بلی دی د الله نه علاوه لا استجیبون لهم بشین قبول وای نشی کول دی لا بشین معمولی بشین معمولی او نه دی مثال دی الا کباست کفه الا کباست لیسا مثالهم الا کباست کفه الماء او نه دی مثال دی مگر بشان دوک دون کی دو ورغوی خپلو نلا سنو خپلو الالماء حبوتا لی ابلغا فاہو وما هو ببالغی تده ده پارا چراو رسی خلی ده دیتا وما هو ببالغی وما هو ببالغی او نیده ده اوبر آرسی دون کی دیتا لکه چسنگا یو سڑه در یا پغار اولار ده یا ده کوی پغار اولار ده و بو تیلا سوک دکڑی او آس که چه وو بو راشی وو بو راشی وما هو ببالغی ده اوبر ده بلن آورینا او دا او بود ترارا سیدلے نشی نو دا کشانتی او سڑے لگیا دے او دا اللہ نے علاوہ بلچات چگے ہوئی و بابا راو رسے والو یزوان راو رسے و مڑینے پنے کائشے او دا وازون کئی چگے ہو باسی نو دا کہن چگاوری او نوالا قبلو لشی لا استجیبونا لہم بشاہین او دی بلنی تسوئی وی وما دعاو الكافرین الا بی ظلال او نه دا بلنه د کافرو معلومه شو چې حاجتونه د بلنه غواړي ما فوق الاسباب امور کی دا بلچا ترامد چوئی نو دا سڑے کافر دے او دا دا بلن گمرائی دا وما دعا الکافرین الا فی ظلال فاتر دیار لسم کیو تا شرکوئی ویوم القیامت اکفرون بشرک کوم اول دیار لسم کیوئی والذین تدون من دونی ما یملکون من قتمیر ونشیران وسن لدی تاسولا من قتمیر دا چار گل دا گجوری یا دا ٹک دا گجوری دا پردی دلهم اختیار نشی لرلی ما یملکون من قتمیر انتا دوم لا اسمو دعاکم ولو سمعو ما استجابو لکم ویوم القیامت اکفرون بشرککم او پر از قیامت با انکارو کی ستاسو بشرک باندی اکفرون بشرککم سورت کاف یو سل دویم کی ای کو تم کافر ہوئی اب آصف الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا تنا جہنم للکافرین نزلا یو آیات کو تو دوزل کافر ہوئی اب آصف الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء ای گمان کی کافر چیز ما بندیانی زی موار گرزو لیدی انا تنا للکا جہنم للکافرین نزلا جہنم دار کافر مل مسیا سورت احقاف پنزم کیو توم ہوئی ومن ظلو مما یدو من دون اللہ من لا یستجیب لہو الہ یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون ومن ظلو مما یدو من دون اللہ من لا یستجیب لہو الہ یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون والوی گمراہ تبل نشتا چاق پلا جتون دبل نغواری وما دعاء الكافرين الا في ضلال او ندا بلن کافرو مگر بو گمراہی کی نو بل قسم دلائل نو ٹول زماری تابیدار دار چائے میں مسجود نو ہر شے میں ساجد نار ٹول زماری تابیدار دار چائے میں مطبوع نو ہر شے میں تابع ٹول زماری تابیدار ستا سور زما تابیدار و سور دے زما منی او تا زما او نمانل تسوری تو وای چھ ما پسیبا پا دی طرف رازا زگر تسور بل طرف تکا اگب آغا طرف تی کم طرف تا چھ اللہ کردے و سور دے زما منی او تا زما او نمانل آغی اللہ لرا سجدہ کیا غصو چھ بزما کی دی تابدار دی اغلا غصو چھ زما اسمانو کی ازما کی تو آوان پا خوش آلے سرا و مجبور آئے او چی کلا گیر شین او سوری دی بالغدوی والا سال سارا ما خام و توائی من رب سماواتی والارد بل قسم دلیل دار چای مو ربین و هر شیمی دی مربوب دار چای مو ربین و هر شیمی دی مربوب دار چا پالن اکوم نو طول زما پالن تا محتاج من رب سماواتی والارد سوک دی پالون که دی اسمارنو دی اسمو که و تو آیا اللہ نو زورا نا پا شرک باندی قلو ار تو آیا فتغزم من دونی اولیاء آئے جوڑوی تاسو دا لانے لا نورزی مواران لا یملکونا لینفسیم نفن ولا زورا واسن ورید فلوزانو دپارا نفایدیونو دو نقصان نو ار تو آیا لیا سویلاما والباسویر آئے برابر دیڑان دا اولیدون کے نرلون داگا معبود دا مشرک چا سوینی نا سوری نا او بسویر معبود مواحد چاگه دی اللہ ارسوینی او ارساوری نو تردون تا چگه وای نردون ستاو تاوینی نا او ستا جات اوری نا کون دی اوڑون مخ کی ترشیو چو کونم دی حالی استاوی لاما والبسویر او مخ کیوموی کباستی کفیل الما نو سڑی آت دا سڑی رانونو تا چگه دی ران که پل آجت خورزای لقد اسما تلونا دیتا حیا ولكن لا حياة لمن تنادي لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها ضعت ولكن أنت تنفخ في الرمادي وكجو انديت دي آواز كدونو خبر بدت ورولوا ستامروت جغي شورو كدين ولو نارا نفخت بها ضعت او كچر تاور كدي بوكي كدو نور ببال شو ولیکن انت تنفخو فر رمادی لیکن تی روکی پوکی وائے نو پی روکی خور نئی نو قول علیہ السویل آما والبسویر نواسی پر ڈاگوانے خلا جتنو غرزائے اللہ تے اللہ پیشکائے ام حل تستوی ظلمات و نورو آئے برابر دی تیارے اورنا نانا ندی برابر ام جالو اللہ شرکا خلقو کا خلقی آئے گرزولی دی اللہ علی صدارو چھ پیدا کری دی صدارو پشاند پیدایش دا اللہ پشاند مخلوق دا اللہ یعنی دا دیشی چاہ ترا مدد چھوئی نو دا خالق دے نو فتح شابال خلقو علیم نو گڑ وڈ شوئی دا پیدایش پدائی باندے دے خلقو تو اس دا پتن لگی چھ دا دا اللہ پیدا وقت دے او کدا دا بابا پیدا وقت دے نا نا سڑیا قول اللہ خالق کل شای وردو اللہ دے پیدا کون کداری اسی دو وواللہ واحد القہار او آغا اللہ دے یکیو زورار نو یکیو دے بل خالق نشدہ او زورار دے ساجد پورا کولشی او کبل چاہ ترامدت شوائے نو تا دے مرائن نیولشی واللہ واحد القہار آغا اللہ دے یکیو زورار انزلہ من السماء مان مثال نمسلی انزلہ من السماء مان تلگیا او دا دلائل پیش کئی او دا داو والا دا اخلاص آئے چه لہو دا و طلاق واغی اللہ لدا بلن ریشا نو آئے کرام داد دا لگیا و دلائل وائے نو ساب ہم خلاب سوک پاسی کہاں نو مثال ذکر کئی ملکو چی سوکڑائی روڑائی و باران نئی مثال لاسے دے باران نی خوش کئی سوکڑائی نو چه باران شروع شی نو اولنی ٹاک سر دوڑی اوچتی گی ساس کے ازمک را راشی نو دوڑا اوچت شی گردون اوچت شی اوچت شی نو چه باران دیرو شی نو کند راشی سیلابون راشی سیلابون راشی نو سیلاب کی سوسی زنائی یو دا چه سیلاب کی خڑی اوبئی او دیر زیادی او دوی مدائی چه سیلاب کی زگونه گنده خڑی زگونه پکی دا زگونه وی دا او با او درم پاغی که مارانی لڑمانانی زهریله سیزونه پکی او سالورم پایی که خخ سیزونه امراشی سیلابونو که سراوس پینی او پکی امراشی آپ کی امراشی خدا دا دادا چه دا خلو بو مودہ دیرا لگئی آد سارا تر ما خامی یاد ورزی خلی و بینو آ ختم شی زگون غالو تا کمرو باندی ان خلی نو چه وچی چه بکیو لور کنو پور ناری شی ختمی بیایسنی زگون هم ختم شی ماران و لڑمانانی نوبو سماری انا آغا سر دا سوچت کردی جبا بدا سی دا سی وی نوارد خوال غالی تدلی تماشیلا نو لغتا و چابکی برابر کردی نو چه مار سر را اوچت کنو ٹک دا سر ولوی اگه خدای غلط کی وچی تشی نو بیا پی دا گلتو دا لوتو بارانی دا گلتو دا لوتو بارانی پی نو آغا سال کانو وجنی او سر دردونو سلو توردن نشی دردونو اصولو تواردن نشی بیا سپینی و ببایی او خلق زن ملغلری راو باسی ده سیلاب او ده در یاب نا او اغا سره و سپین اغا خلق بیا ده عزت پا زاینو باندی کدی زنانا تندی باندی تکا کی دی پوزا که ندکه واچهی او پا غگونو که باله واچهی او پا سینه باندی هار جوڑ کی او پا سینه باندی کی دی داد باران حالی نو داستا مثالم دے ملک تے او دی بیدینائی سادر پہ خور دے دی بیدینائی دوڑا پہ پراتا دا نو چھ تا کلا بیانو کو ستا بیان دا سو لکا سکڑی پسی چھ بارانو شی چھ بارانو شو نو دوڑی با اوچاتی شی وی باوی دای نوی مسالہ شو روکڑا دا سو ویلاوی دا پکلا سا خبر دا د دم اوس مونگ بانو سوک پا یو سوک بلا دا دوڑی بوچتی شی سیلابون برا شی هر کند دا داغه مناسب او بواخلی وڑا کند اینو آئی که ولکی او برازی غلط کند اینو آئی که غلط او برازی ستانو هم سناس خلق فیدوالی سوک لگا او سوک ډیرا فائدہ بدن والی او خړی او بوی او داد مولیانو سیلاب بوی زګونه بوی پټکی بوی راروان بوی در پسې راروان بوی فتوی بوی پیتقی بوی سوک بیاو سوی سوک ببل سوی سپینی سپینی جامی او سپینی پټکی آبه والی پلا ټیپټ پچکه سپین راغه او خور نور دین راغه نو دا به در پسې راروانی خدا دا لکه څنګه چه زگل معمولی خونت داسته که آقا ختم شی آقا ختمی آقای که بیعیسوم نی ایس نی پا غیزه که آدی سار دو نی آواز تنگی دو نی نو سپینی پگڑای ده مولانو گورم سپینی پگڑای ده مولانو گورم خوالا چه میراشی نو تشتور زگو خیجی آو بیعیس نی پکه آو تشتور زگی داغی آقا پرا پیگانده آو خدای ختم کی آسو پکی ده مارانو پشان سرونو بیوچد کری او جو بدایز داسوی پنج پیره ده او پا پیتو پی کوئی کاپی رو توائی چه لیری کوئی ناجوی بوئی کلی او طرف تا او کلی بل طرف تا فالا با تال زوانان ملگیری پیدا کری تا تا به ضرورت نی چه ای سر راو چطی دا سر بولوی چه که نا کم سکای یا با پا ددونو کی سلو تا ارنونوزی او مدرسه کی بزان لچون چون کئی ناس پیدا قشان دی او یا با بلکل ختم شی نمو نشان بے پاتی نشی ستامیشن اغا سپینی و بوی همیشه با ستامیشن بیگی ستامیشن با بیاروانی او ستامیشن نبا خلق فایده والی خلق با دی پی عزتمند کی او خلق با دی پسر بانده گرزی بیا عزت پا در تمیلاو شی دا او گورا اولانه حال دا دایی او رستانه حال اولانه حالو گورا حضرت شیخ القرآن رحمه الله سو لوی لوی فتوی وی مولیانو غرب و غروبا چطا متمولا و چطا دیرائی صحابی اقا چطا یو چطا بلو دا او سنی چه سپاتی را پاتی دا چونی منیو دا غی دا چه دور سیزونو نو پا آقا وقتی دا او دا ایس پتا هم نلگی دا خدا وی دا خبر وی دا غط و خلکو مر غط کلما دا آقا غط غط نشونو دای اس منده ده دا اس غط ده این دا داقی پا مخ که چنم نو دا سیزونو فتوی وی او اللہ رب العزت حضرت شیخ القرآن رحمه الله قرآنی میشن آ پا مخ که بانده بوتو پا مخ که بانده بوتو نن سوک پنجپیر تا نشید لی آخوا دا پنجپیر نا مخ که ور تا بلا پارٹی کی دی که نوی ما سر خبرو که بیا برستو پا آخوا بانده دی پسو دیوی دلتا که که نا دا شیخ القرآن رحمه الله تا مولیانوی منگ با داسیو کو منگ با داسیو کو منگ با داسیو کو وی زی تاس چو سوکوی نو ما با دور زوانان پیدا کری چی پا سر بانده با اولدار لولاری او چی پا جیمی کس خاتلی نو خوالی با در بانده رازی اون دک کشانتی دا چی پا جیمی کس خاتلی نو دا سبرا برا گوری وی چی را سوک پنج پیره خوبا نی اولار کنا سوک پنج پیره خوبا نی اولار نان زلا میرسم آیمان ورای اللہ دا برا نباران نو بارانم دا برا نا قرآنم دا برا نا فسالا تودیتون به قدره ها نو بایگی کنده پا اندازه اخپلا بانده هره و پا اخپلا اندازه او بایگی فسالا تودیتون به قدره ها نو بایگی کنده پا اخپلا اندازه فاتمال سه و زبد رابیا نو چد کی چپا زاگو چو فاتمال سه و زبد رابیا نو چد کی چپا زبد رابیا آغاز زاگو چلارم و همین ما و داغی نایو قیدون آلیه چه گرمول که وی تاسو پاگی بانی پو چه گرمول که وی تاسو یو قیدون آ چه بلوی پاگی بانی پور که یعنی ویلی که ویه ابتغا حلیاته نه او متای نه دپار ده کالو او متای نیان سامان دپار ده لطول ده کالو یان سامان زبادون مثلو زگی داغی عمره پاگی سرو کیم زگی یعنی خپلو مرگرو که بریم داغا پیدا کیگی نو زبادون مثلو زگی داغی امران زبادون مثلو مبتدا مواخرم مایو قیدون خبر مقدم وامن مایو قیدون علیه فی النار او داغی نا چه گرموی پور که ابتغا حلیاته نا حاصل مانا می اکڑا ابتغا حلیاته نا دا پارا دا لطول دا کالو او متاینی آده سامان زبادون مثلو زگی داغی امران دارنگی بیانی اللہ کو باطلو فا مذہب دو فیضب جفا ہر چیزی وچو فاما زبدون هر اغا چه زگ ده فاید زبو جفان و لرشی آوچ ختم شی فاما ما انفان ناسا ارچه ها فایده ورکی خلکو لا فایم کسو فلازینو پادشی پس مکا کذالکا یضرب اللہ و لمثال دک کرنگی بیانی اللہ مثالونا للذین استجابو لرب ملحسنا خوشالی دپارا دا کسانو چی قبولوالے کرے در اخپلو آلوسنا جنت تے والذین آوان کسانم لم یارا لم یستجیبو لہو چی قبولوالے نکڑے اللالا لون لہو ما فی الارد جامیان کشی دی لرا غچ بزم آکیری ٹولو او داغی عمرہ سرد دینا لب تدو بیو فیدیا کی ورکی دی لرا اولائی کال لہم نماتو قبلا منہم قبول بتنشی اولائی کال لہم سول حساب دا غلچینو دی لرے بھالی حساب وما اواہم النارو وما اواہم جہنم و زائد دید جہنم و بیسال میں آد او دیر با دیدا بستارا او من یعلمو انما انزل ایلیک بل مثال چیڑون دو لیدون کنی دی برابر نو خالق و مخلوق با سنگ برابر شی عالم و جاہل نی دی برابر نو خالق و مخلوق با سنگ برابر شی افا من یعلمو آیا سوک چی پوئی گی انما انزل ایلیک من ربک الحق شیخینا کتاب شنازلو لشتاتا ده طرف ده رفستان ده بلکل کرا کمانو آمان و آده ده پشاند بی خبرا پشاند آغرون ده آما بی خبر ده دینا جاہل یقین نسیت آخلی اقل والا الَّذین آیوفون بیاد اللہ آکسان چی پورا والکی پلوز ده اللہ بانده ولا انقضون المیثاق آو نما تیو آدو لرا والذین آکسان یسفلون ما مر اللہ یا سلونا ما امر اللہ چاگئی پالی آگا چوکم پکڑے اللہ پاگئی باندے آئیو صلا چود پالے لیشی ویا خشون رب ہم یریگی دخپل ربنا ویا خافون آسوال حساب او یریگی دبادی سابنا والذین صبر ابتغا وجہ ربیم او آکسان صبر ابتغا وجہ ربیم چاگئی صبر کرے دپارا دل طول درزا منتیاد رخپل واقام صلا تاو پابندی کی دمانزو وان فقوم ما رزقناهم سرا وعلانيا او لگید داغنا چور کړي مونږ غدیل را سرا وعلانيا په پټا په کار باندې وای دراونا بلا سنت سیا او د فقای بلا سنت په نیکه سره بدی بلا سنت سیا په نیکه سره سیا تا بدل را دا هم ماندا لاندې افرادی نو بلا سنت به توحید سیا شرک چې د فقای پش توحید سره شرک لا او بل حسنت سیاه بسنت البدا او بل حسنت بل خلق الحسن الخلق السیه دفقی پا خو اخلاقو بانی بدو اخلاقو لا پا خو اخلاقو بدو لا دفقی اولائی کالا هم اقبت دار دیل دی آخران کورا کم دی جاناتو اندین باغون دا میشو یا دخلونا در نکی گی با دیتا و من صلاح منا بایم او آغا چا چه صالحا قیده اوڑی دی پلارانو دینا صالحا قیده اوڑی صالحا درستا قیده اوڑی دی پلارانو دینا و ازواج مو دی جوڑو دینا بی بیانو نای دی ملگورو نای و ضروریات مو دی اولاد دینا کشرانو نای پا مسئله دی توحید برکت چه دا چاو منلا نو دره پشتا پی اللہ جنت تبوزی خوچ مسئلہ من لی اگر کامالو کی کمزوری مین آبائیم و ازواجیم و ازوریاتیم والملائکہ دو دخلون علیم من کل باب سورت مومن اتم کم داوی بیا والملائکہ دو دخلون علیم من کل باب او فرشتی با دنکی بدی بانی پار دروازا سلامون علیکم وی بواتا سلامون علیکم بچوئی تاسو بچوئی بما صبرتم ددی وجنا چکلا کولاڑو یو مسئلہ توحید بما صبرتم ددی وجنا چکلا کولاڑو یو مسئلہ توحید پانے ما عقبت دار نو خستانے دا کورستانے دنا دلائے اس مقابل والذین ينقضون عهد الله آ کسان جماعت لو زالا فرض مضبوطی دا غینا بدلای لو باندې چې الله بدلای لو باندې مسله توحید کلا کلا یا ایم باندې میثاقی فرض کلا کوند دینا بجو بد انبیاو ويقضون ما امر الله او پرې کې دی هغه چې حکم کړی الله پاګی باندې ایو سوال چې دا دی په لری شي یعنی الله او اسما حکمونه سرتا ور اساو او دې سرتا نه راسی او فساد کی وزما کی اولائی کالاهم اللانتو لهم سود دار داخل اچینو دیلے لانتو دیلے دے بات کورا اللہو یب ستر رزق اوز بیا دلائل بل دلیل دار چاہی مر عزقانو عرشے میں دے مرزوق دار چاہی مر عزقانو عرشے میں دے مرزوق ہر چالا ڈوڑای ورکوم ٹول زمار ڈوڑای دی محتاج اللہو یب ستر رزق اللہ پر آخی رزق لرا دے پار دا گچا چھو گواری و یقدر او تانگئیے و فرحو بل آیات دی دنیا ادھی خوشحالی دی بدی جوند معمولی و مل آیات دی دنیا بل آخرت اللہ متا او نے دا جوند معمولی و بلد آخرت کی مگر سکا اللہ متا مگر معمولی فائدہ و یقول اللذین آزورنا اوائی آن کسان چی کفر کردے اور نشنا زلول بدباری موجزہ طرف در عبد دنا او دا دمر دلائل دی او بیا موی دلیل نوی دلیل نرازی قول ورته وای ان الله یذل من یشاء یقین الله خطا کی هغه چاله چرا دو کی او ہدایت کی هغه چاته رواني الله توفیق ور کی هغه چاله معنا چاله نه چراغرزی الله تا اسو کراغرزی الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله هغه سان چې مان راول دي وتطمئن قلوبهم بذكر الله او سړی کی زړه دی په یاد الله باندې په قران افضل ذکر القران قرآن خیستہ ذکر دے نو پا قرآن بانے زل سڑی گی اللہ بی ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پیاد دا اللہ وانی اخی کی زڑنا آکسان شیمان راڑو آمیلو سوالیات آمل کے نیک توبا لہم آسنو ماب خوشحالی دی لراو خیستہ دے وارت لو خیستہ دے دوا پس کے دو کدالکا سلناکا فی امتن قد خلات کدالکا دلیل نقلین کذالک ارسلناک لگا جتا میرا لے گلے مدک شان تیرا لے گلی میو آلے گلے میں تارا را بی امتن پہ اوڈالا کے قد خالت بی من قبل آو مامن چی ترشوی دی مخ کے دی آنوری ڈالے سلا میرا لے گلے لیتا دلو آلہم اللذی دا چتو اللو علی پدائی باندے آغا کتاب آو حین آئی لے کا چوائی کڑے من گتا تا الذي آغا مسلا او هينا إليكا چو اكرد منگا تاتا كو مسلا وحي كرد لهو دعوت الحق آغي الله لده بلن رشا نو آكرا مدد وهم يكفرون بالرحمن او ده شريك جوڑه ده مه ربان بادشاة سرا انكار كي ده مه ربان بادشاة نا ورطو آيا هو ربي لا إله إلا هو آغا الله رب زما نشته ده بل رب او نشته ده بل ده مدد شلاق بيداغنا علی توکل تو ویلی مطاب پاقی اللہ وانزان سپارم او آغت دی وردلل زمان نو دلائلو پسی داوی دلائل ذکر کرل دیم قسم دیم طریقی سرا شروع کرل چه دار چاہی مطابینو دار چاہی مطبوع دار چاہی مطابعو دار چاہی مسجودو نو دار چاہی مساجدو وردول زمانی تابدار نو دیم قسمی وی قل من رب السماوات والارض دار چاہی مربین و عرشی میں دے مربوب دار چاہی میں پالون کے نو ٹول زما پالنے تا محتاج درہم قسمی ہوئی دار چاہی میں رازق نو عرصوک میں دے مرزوق ار چاہی روڑے ورکوم نو مسئلہ پہ تفریقہ قل ہوا ربی لا الہ الا ہو علی توکلت و الہ مطاب و تو آئے غالہ رب زما لا الہ الا ہو نشتے بلاجت روا بیداغنا علیه توکلتو و علیه مطاب پاقی اللہ وانی زان سپارم کتا سرا تکلیف را کوئی او کمی او اجنی نو علیه مطاب آقی اللہ تدی وردل زمان ولو انا قرآن سویرت بیل جبال موجزی غواری نو موجزو والا چیزو غواری غی ایمان نراری ولو انا قرآن یومانا کچرتی دا قرآن سویرت بیل جبالو چروان کرشی پا دبانی گرونا او قطعات بیل اردو یا اوش لولی پا دبانی یا اوش لولی شی بد باندی آل ارزو زمکا او کل ما بیل موتا یا خبر اکڑی شی بدی قرآن سرم بیهی بدی قرآن باندی الموتا مڑو سرا چمڑو سرا بی خبر اکڑی شی نمڑو گویا اکڑی شی ولما صدقو ولما آمنو دی بدا قرآن اونمانی کدا قرآن داسی شی چه غرون پی روان شی غیبی آوی دا قرآن حق تی زمک سیری شی آوی چه دا قرآن حق تی مڑی پاسی آوی چه دا قرآن سده حق دی خلما آمنو ولما صدقو دی بی اونمانی او دی بی آم اقا چه کمدن وحی مرغی کی ایک تانگ آغا دس پیلا کئی دی دا یا مانا دا ولوان قرآنن کسر تاوید لستو یو کتاب سویرات بیل جبالو چروانو لشو باغبانی غرونا او قطعات بیل اردو یاشلو لشو پاغی سر از مکا او کل ما بیل موتا یا خبر کولشو پدی سرم پدی بانی مرو سرم لکان هاز القرآن اغب دا قرآنو کدر لستو یو کتاب کی او اسمانی کتاب کدا صفت وی چی غرونا پی روانی دل زمکا پیشلو لشو مڑی پی گویا کولشو نو لکانا حاضر قرآن خامخاق بودا قرآن نبل بل اللہ الامر جمعی بلکہ اللہ لده اختیار ٹولو ٹول اختیار دا اللہ لده چیزو کیمان راڑی و سوکنا افلم یس اللذین آمنو آئینی دی پوشی مومنان یعنی دی ناو میدان آئینی دی پوشی مومنان اللہ و یشاء اللہ و کدھا اللہ خوخوی بزور ایمان نو لادن ناس جمعی خام خواهی دایت پر کرو طولو خالکو تا خوب زور ایمان خواخو نده زکا لیاکل لی ابلو اکم فیما آتا اکم ولا ازالو لذین کفرو آمیشه بی کافران تصویبوم چرسی کی بدیتا بما سوناو دو وجد کرو دو دینا قاری آتون تنگی دون که غذاب چه دی با زون نبورا تنگی قاری آتون تنگی دون که مصیباتو او تاولو قریبا من داریم یا با واقعاشی نزدید قرو کورنو دینا یعنی خواکی بولو گزار ورکی حتی آیاتی واد اللہ تردی چراشی لوز دا اللہ یعنی مک پیراولی یقین اللہ خلاف نکی دوا دے ولقدستو زیاب رسول من قبل کا او یقین انٹو کی کڑیشی و پیغمبران و پورستان مک کی تسلی دلائل لی بیان کرل خوبیام نمانی خیر دا پخوان دا صدا والا قدستو دیا او یقیناً ٹوگی کڑیشو پیغمبران پوری من قبل کاستان مخی فاملے تو اللذین کفرو نمولات میں ورکا کافران لرا سماخستم نو بیامی اونی وال فکیف کان اقاب نسرانگی وزاب زمان افا من ہوا قائمون علا کل نفس بما کسوات اوزابل کسم دلیل دار چاہم نگہبان دار چاہ نگہبانیم او پار چا و دار چا حافظیم افا منو ها قائمون علا کل نفسین آیا غسوک چه ده عالم او حافظ قائمون عالمون حافظون چه ده اغا ساتون که نگه بان فاری او نسبانی ده وجد کسب داغنا چس کئی بما پاغ بانی کسب چه کئی و جالو لله شرکا او گردی دی اللہ لی صدار قل ورطو آیا سموهم سیفوهم لانا قل ورتو وای سموهم یعنی صفوهم لنا مونږ ته لیک صفاتونه دی خپل بابا غانو کوي چې څه کوي سموهم یا قل ورتو وای سموهم نمونه ورته تاسو یې خېدی خدایان چې داد باد او بابا او داد باد زموار دار سرخو کی زموار ام تو نبیونه بما لا علمو آیا تاسو خبرو یا الله لرا بما پاغه شریک باندې لا یعلم فی الارض سرد معلوم اللہ تسمع کی ہم بظاہر من القول یا سید خلی خبری کوئی یا پاس سرسری دو اینانا بی دلیل خبر کوئی یا مانا ہم تو نبی انو یا خبروی اللہ لنا بی ما پاغ آجت پاندی لا یعلم فی الارض سرد معلوم اللہ تسمع کی نو بابا بی استوی بابا توی بابا بی اللہ توی دا تسوی لکا اللہ تنید معلوم ہم بظاہر من القول یا سید خلی خبری کوئی ظاہری سر سری دو اینانا بل زوینا للذین کفرو بلکی غیستک نشوئے کافرانو تا چل دائی وسدو عن سبیل او بند شد لارنا او چال جغتا کی اللہ انو نشد اللہ بسما ان کے بسما را اسن کے لہم عذاب ان فلایات الدنیا دیل پا دنیا کے دیل دی عذاب پا مجون معمولی کی او خام غذاب دا آخرت دیر ساختو وما لہم من اللہ من واق انا بویدی را دا من اللہ دا اللہ دا عذاب نا من واق سک بچ کا ان کے مثل الجنت اللتی وید المتقون مشارت موحدین تا مثل الجنت اللتی وید المتقون صفات جانت آگا وید المتقون چلو ذکرے شوید متقیان سرا ندی صورت متقیان چیزان بچ کی دا غیر اللہ در آمدت چنا تجری من تاتر نار بائی کی بالا ندون داگی نوالی اکلو آد آئیم و جلو آ خواند دیبا میشوی و سور داگی او آرام داگی اوم تلک اقبل لذین اتقاو دا دے اخیری انجام دا کسانو چیزانی بچ کرو دا غیر اللہ دا امداد نام دا غیر اللہ دا بلنینا اقبل کافیین نار او انجام دا کافر دا غورا شاگید کافر دا دلہو دا آتو الحق نام دلیل نقلی آ کسانو چور کرو میں دل را کتاب یعنی فاہم دا قرآن یا فاہم دا تورات یا براہون آئی مامزل علی کا خوشحالی کی پا کتاب آنے چنازلو لشتا تا او در ڈالونا من الاحزاب او زنی در ڈالونا من آسوک دی ان کی روب آزاو شاگا انکار کی زنی دینا ورطو آئے نما و مرتو یقیناً حکم کریشو دے ماتا انا عبد اللہ چیزو عبادت کم دا اللہ ماتا حکم کریشو دے چی عبادت بکم دا اللہ نارا رسالت دانا چی نارا رسالت یا رسول اللہ نارا رسالت دادا انا عبد اللہ دا چیز بندگی کم دا اللہ والا اشرک بھی اوی صدار بنو جڑن دا غصرا ایلے آدو ایلے ماب آگے اللہ تبالم او آگے اللہ تیزی وطلل زمان دا دلیل پسی بیا ہوئی دلائل ذکر کل قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا علی توکل تو ایلے مطاب بیا دلیل فمن ہوا قائمون علا کل نفس میں ماں کسبت دعوی پہ تفریق لام عبد اللہ قول ارتو آئے امیر تو انا عبد اللہ ولا اشرک بھی لے ادو ایلے مطاب وکذالک انزلنا حکمان ربیہ او دارنگی نازل کرنے منگا دے قرآن لرا فیصلہ پا ربائی جبا کی فیصلہ کون کے بجبا ربائی کی او کتروان شب خیالاتو دے پسے خیالات اسی دی زخائر دی بسائر دی چاہی کیوئی را مدد کوا بابا را مدد کوا او کترا مدد شو آیا آگا بلن آوری آگا تاواز کوا دائی خیالات تی کنن والین تاواز هم آگا تو لگی دی خیالاتو بسی پاس دینا چراغتا تا دی پوینا مارک من اللہ من ولی والا واقع نبو اتار را دا اللہ دا زامنا سوک دوستو نسوک بچ کا ان کے یاد اللہ طرفنا نسوک دوستو نسوک بچ کا ان کے والا قرصن لانو سلام من قبل کا دا تسنگ پیغمبر ری تو خوبی بیانی دی اولاد دی دی جواب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ يَقِينًا عَلَيْكَ لِذِمَنْغَا دیر پیغمبران سلام کی وجعلنا لهم ازواجا وذريا او گردول منگا دیر راز واجن بی بیانے وذريا تنا ما شمان وما كان للرسول ياتي بیايا معجزہ ولراڑی وما كان للرسولن او نی مناسب سیو بنشتر اختیار سیو پیغمبر لرا چه پیش دیگی و معجزہ اللہ بزن اللہ مگر بھی اجازت دا اللہ لکل اجل ان کتاب دا پارا دے آری ابھی نیٹی لکھتے آری اوشی اللہ لکھلے دے یام اللہ ما ایشاو ویام اللہ ما ایشاو ویوز بیت روانی اللہ غچی اغواری دا شباتو شرکیاونا دا درد مواحدنا دا درد مواحدنا اللہ دا شک شو بھی شکون روان کی یام اللہ ما ایشاو روانی اللہ غچی اغواری یا شاو چی اغواری دا شباتو شرکیاونا شرکی دلائل اول دلنا ختم کی وایوز بے تو پاتے کئی توحید لا پدر دا معاہد کے وائن دو ام الكتاب او آگے اللہ لگے اصلی کتاب آگے اللہ سر دے اختیار دما ہوئے دے اثبات چے سروانی ہو سپاتے کئی نے اختیار دما ہوئے دے اثبات اغسر دے او آگے اللہ سر دے اصلی طول لکو یعنی اصل دما ہوئے دے اثبات وائی مانوری انکا باز اللہ جن آئے دو مذاب بکر رازی مانوری انکا یا بہو خیو منگتا تا زنی آگا چی ارو منگا دیل راو نا توفا یا نکو یا بو آخلو منگا تالا را فاینما لیکل بلاغو والین الحساب یقین پتا دی رسول والین الحساب او پو منگ بانے دی حساب و کتاب اولا میرو انا ناتل اردن قصوا من اطرافیا آئینو گوری انا ناتل اردن چی منگا رازو دیز مکتانن قصوا من اطرافیا چی کومو منگا دیل را ترپنو دا آگینا چار چاپی رنائی کمو مشرکان کم کو بیدتیان کم کو تارو سو اس خاتونو کیدل داری بکی دلی اس خاتم شو الحمدللہ دانو گوری چی اللہ دا شرک او دا بیدت زمک کسا کئی کمی او مواحدینو لور کئی نو کدا پناہ کئی نبی اللہ اول زیادتو خوچ دا رو روی اللہ زیادتی معلومی کدا چی دا شرک اللہ ختمی گنا نان قصو آمین اطرافیا قوم گا دل را چرفونو دا غینا واللہ یا کم لا مواقب علی حکمی اللہ فیصلہ کئی لا مواقب علی حکمی نیشتہ رسو کون کے فیصلے دا اللہ رسو کو وہو آسری علی صاحب آغا اللہ رسکنٹو لی صاحب نا اللہ فیصلہ سک رسو کو لینی شی چو یارنگ میں منسوخ کو مونگ ببو کی ترمیم کو نا دا اللہ پا قانون کی سک ترمیم نشی کو لین وقت مکر اللذین ابن قبل ایم او یقیناً چلکڑا کسانو چمک کے دینو فللہ المکرو جمیع نو اللہ لے اختیار دے تدبیر ٹولو فللہ المکرو جمیع نو اللہ لے اختیار دے تدبیر ٹولو یا لو ما تک سب کلو نفسن پوئی گی پاغبانی چکی یاری او نفس وسیعلم الکفارو لی منق بددار اوزر دا چپو بشی کافر چچال دے خیری انجام چھا خیری انجام دے چا دے سیعلم الکفارو لی منق بددار ویقول الذین کفروا لست مرسلا او وای کافران چنی تا پیغمبر قول ورطو وای کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم پورا دے اللہ گواب میں زماو میں استاسو کے ومن اندو علم الكتاب او آغا سو کو چی دی آغا سرا علم دے کتاب یعنی مراد تی فرشتی او یا تینا مراد حق پر سالمان ومن اندو علم الكتاب او آغا سو چی دی آغا سرا علم دے کتاب نائی پوئی گی شورو دو سورت اکڑی وان صداقت القرآن او ختم دو سورت اوکو صداقت الرسول باندی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد زمنگ دو استادانو د درس طریقہ آغا امتیازی طریقہ دا پا طریقو دا زدکولو دا قرآن کی او پا تطبیق دا قرآن کی دا حال حاضر سرا زمنگ استاد شیخ صاحب دا کابل گرام مد ذلہ العالی فرمائی سدا سی طریقہ دا بل چا سرا نشتا دے کئی نیاب سرقتنی او یا نقلن یعنی یاب دا غید کتابونو دا کیسٹو نقلا کئی او یا به د هغوی شاگردی زمان مشایخ هر صورت کې از ذکر د پارا یو سو خبر اهم گنی یو د صورت د نزول نمبر دا صورت د هجرت نامخ کې نازل لے او کورستو دا غین تعبیر په مکی او مدنی سره کوي. دې کې فائدہ دادا چې د صورت د مضمون پته ولګي چې د هجرت نامخ کې صورتي دا غی زان لا انداز د بیانی او چې د هجرت نارسته صورتي دا غی زان لا انداز د بیانی مکی صورتونو کې اکثر زور په توحید رسالت او اثبات د قیامت او ورسره تربیت باندې زوري د صبر او د تسلی خبري مدني سورتونو کې احکامات بیانيږي او صبر پکې نشتا بس توده دا او توده دا قاتلو وی وجنا فضربو فوق الاناق سٹونت نوها فضرب الرقاب پائی که سڑا نشتا دے احکامات بیانی او مسئلہ دا قتال مکی سورتونو کی پا ایمان باندی ډیر زیاد زور دے ایمان انتہائی ضروری ہو او دے ایمان تربیت انتہائی ضروری ہو تقریبا شپگت یا سورتون داغی دا پارا راغلی دی شپگت یا سورتون داغی دا پارا راغلی دی بیا نور د احکامات و سورتونا او د جهاد اتویش سورتونا دی دیوجن د ایمان مکمل اصلاح د ایمان مکمل تربیت بغیر د قرآن نا ممکن ندی ایوجن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل اللہم لا احصی ثناء علیک انتا کما اثنیت علی نفسک اللہم لا احصی ثناء علیک انتا کما اثنیت علی نفسک اللہ استا مکمل صفت را گیرو لنشم انتا کما ثنیتا علی نفسک تو خدا سی لکسنگ چی ده زان بیان دکڑ دے انتا کما اثنیتا علی نفسک تو خدا سی لکسنگ چی ده زان بیان کڑ دے نو ایمانیات او توحید چی قرآن سنگ بیان کڑی دی دا سی برسوک نشی بیانو لے بلسو کدا سنشی بیانو لے دیو اجنا فقہ کی کتاب الایمان نشتا دے فقہ ڈائریک دے کتاب الطہارت نشروع کی گی زکا ایمان چه سن قرآن بیان کرده فقه داس نشی بیانو لی ندا ایمان دا پارا قرآن ضروری ده. نبی علیہ الصلات و سلام تا اللہ وی سورة شورا 25 نمبر آیات کی ما کنتا تدیم الکتاب علی ایمان شورا 25 ما کنتا تدریم الکتاب علی ایمان ولیکن جعلناه نورا تا تد ایمان پا تفصیلات و پتا نوا دی ایمان پا بیان نپوی دی چی دی ایمان بیان بسنگ کوم نمادر لی قرآن راولی گو ولیکن جعلناه نورا رنا می در لدر کرا ارنا دی کتاب وا ولیکن جعلناه نورا نو قرآن رنا می در لدر کرا نو دا غی دا وجن دی ایمانو پی جند صحابه چی کما خبر کئی دا غیم دا مقصد دی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ابن ماجہ نقل کئی چھ نبی علیہ السلام فرمائی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا تعلمنا الایمان منگا ایمان زدک ثم تعلمنا القرآن بیا قرآن تا لگیا شو اول زمنګ د لاندو ایمانو چې په لاندو ایمان راړو بیا قران ته لګیا شو فزددنا به ایمانا نو موږ خپل ایمانی طاقت په قران سیوا کو خپل یقینم په قران باندې مضبوط کو فزددنا به ایمانا دا مطلب نه دی چې ګینی نو ټول عمر بوام چې ګینی نو ایمان زده کوم ایمان زده کوم او قران بر نه پاتی د قران نه بغیر ایمان زکیږي نه نو د ایمان لپاره قران ضروری دی بغیر د قران نه ایمان نه زکیږي زکه داد الله رب العزت د ایمان د مضبوطولو لپاره را لګلو دا نه چې دا حدیث سره وای او د قران د پر خودو لپاره ذریعہ وګرځي کلمه تو حق اريد به الباطل نو مکی او مدنی سورتونو کې دا فرقی هده وجنا دا سورت دا پیجندل معلوم اول ضروری دی نو یو خبرا ترتیب نزولی دویما مناسبت دا سورت دا مخ کے سرا سورت ابراهیم راوڑو دا سورت رات پسے دی پسی خوبل صورتم راوڑا لیشو وار پسی صورت حجر اولی دی زینکی خودو نا حلی اولی دی زینکی خودو نو دویم ترتیب نزولی دویم مثلا مناسبت ربط تڑون جوڑ رشتا چیز دی صورت دمخ کے سرا ست تڑون دی سرابت تے سمناسبت تے درہم خبرہ خلاصہ دو سورت خلاصہ دو سورت چہ دا سورت اگدے اگدے ورو کو گانے دے فرس کا دو پنزو سایتون دے دے لنڈا مقصدی مسئلہ چی آغا دو اگدی خبرین تعبیر پا لنڈو وشی آسدہ خلاصی دا مطلب دے دا نگینی چی دا خبری پا که مقصدی دی دا نوری فضول لی دا مطلب